boo waxee xam na, boo waxut xam na, dana la noppal. Dañ ma ne ku yëg yàlla rek di nga noppalu, waaye di nga noppalu. Ndax la lay soññi du sunu kat, waaye ku yëg yàlla rek la ak sa xam. Waa nag moom bi kon la lay soññi yaa ngi ànd moom sa xam. Te jëf ju baax am na solo, waaye sax nag moom kon ma te waxtu wu ne ni bëgg aarif bi di xool ci kanamam sa bañ a xool gannaaw. Xool sa gannaaw mooy fàttali ko say jëf ak gis sa jëf, bokk na ci li yàq jëf. De tax na aarif lu mu def rek fàtte na ko, waaye li ci kanam mooy itti moom, li ci gannaaw di itteem, waaye li ci kanam mooy itteem. Fexe ba lépp lu ñëw rek def ko ngërëm ak yàlla, loolu mooy jaar. Waaye nag kon doxe woo leen mooy yu am solo lépp ñu góorgóorlu, tegu ci yéen woo leen ak doxe doxe woo leen. Yoon wi nag coono la ba mu jeex, waaye coono bu am na ngërëm la, coono bu jub noflaay la ak ba. Ndax ñett yi mu laaj li ci nekk rek jox ko yomb. Laaj na sa bakkan, loolu diis la, lu jafe la, te moom la laaj. Laaj na sa alal, lu diis la, lu jafe la, te moom la laaj. Laaj na sa temps. Loolu nag ki yëg yàlla jaxe ko moom yomb na ko, waaye ki ko yëgul moom dina xaw a jafe ci moom. Te ñetti yoon rek la laaj. Alhamdulilah di nga xamee ne ak sa loolee nga xam ne moom la yor yu laaj dina ko koy jox ba mat sëkk te desalu leen ko dax. Te dama ne ku desalul yàlla, yàlla moom du la dese. Tale moom du des rek ci moom lay dese, waaye dese bi ci yàlla. Te nag yàlla la ñu jëflanteel waaw jullit, waaye yàlla la ñu jëflanteel. Kon nañ ko yëg. Te buñ ko yëgee suñ bëgg àgg ak luñ bëgg am ak luñ bëgg mel dañ ko am, dañ ko mel. Te dañ fa àgg parce que lañu koy melloo mbàmm àgguloñu fa, moo seen sax suñ dëgg. Kon nag yàlla yàlla dimbale ñu sax bi ak dëgg bi ba yàlla nangu ma gërëm nañ bu baax la. Leen ñaan yàlla kat na ñu ci doomal bi, yàlla gërëm seen liggéey tayit, yomba leen lépp lu yenn laaj, sàmm leen xaar leen, sàmm taalibe gi, sàmm xam-xam bi, sàmm xel yi, xaar ko ba dara bañ ko yàq.